मैं सामान्य माता नहीं हूँ, और माताओं के जैसी माता नहीं हूँ, असामान्य हूँ। और तुम भी सामान्य पुत्रों के जैसे नहीं हो, तुम भी असामान्य हो। अवंतिकापुरी का नरेश होने के बाद एक तृण के समान राज्य को त्याग देना असामान्य पुत्र हो। तो मैं तुम्हें भिक्षा तो अवश्य दूंगी, पर सामान्य भिक्षा नहीं दूंगी, असामान्य भिक्षा दूंगी। दो माता भिक्षा दो। माता ने कहा मैं तुम्हें भिक्षा में देती हूँ, किले में रहना। क्या करना? किले में रहना, अमृत भोजन करना और फूलों की सेज पर सोना। यही मैं तीन उपदेश तुम्हारी भिक्षा की झोली में डाल रही हूँ। इसी भिक्षा का जीवन पर्यंत सेवन करना। भर्तृहरि ने अपनी जन्मदात्री माता का वंदन किया, जाने लगे। माँ ने फिर बुलाया, बेटा मैंने जो तुम्हें भिक्षा दी उसका आशय तुमने समझा? हाँ माँ समझ लिया। क्या समझा? बोले आपने कहा किले में रहना, तो राजा थे तब तक किले में थे, अब तो भिखारी हो गए, अब तो योगी हो गए, अब किले में रहने का क्या काम? तो विरक्तों का, संतों का किले में रहना यही है, संतों के बीच में रहना ही किले में रहना। पुराने जमाने में अटैच कमरे तो होते ही नहीं थे। सुना आपने कहीं अटैच? उसी में खा लो, उसी में सो लो, और उसी में सब काम कर लो, डोल लाल लोशन का वगैरह सब उसी में कर लो, उसी से जुड़ा हुआ। और अटैच कमरे बनाने की पद्धति भी बड़ी विचित्र है, सब जगह तो नहीं लेकिन प्रायः वो शौचालय के बगल में ही रसोई घर बनाया जाता है। पाइप लाइन वहां से सामान्य होती ना, तो जो पाइप शौचालय में जाता है वही रसोई घर में आ जाता है। फिर उसमें हम बड़ा भारी आचार विचार भी दिखाते हैं, इसको मछू उसको मछू। पुराने जमाने में ये अटैच कमरों की परंपराएं थी। पुराने मंदिर जितने देख लो, प्रायः भगवान का ही गर्भगृह होता था, और तो बाकी जितने संत महंत होते थे उनके लिए विशाल कक्ष होते थे, और उसी में सबके आसन होते थे, पंचायती आसन। अकेले आसन किसी का नहीं होता था पुराने समय, पुरानी पद्धति थी ऐसी, कमरे थे ही। अपरिपक्व साधक के लिए एकांत विश्व के समान है, सिद्धों के लिए जिनको भगवत अनुभूति हो चुकी है उनके लिए एकांत अमृत के समान है। दसवीं संतों के बीच में रहना। हमारे यहाँ एक त्यागियों का ग्रंथ भी है, उसका नाम है सिद्धांत पटल। क्या नाम है? वो सदुक्कड़ी भाषा का ग्रंथ है। अब वो इस सभा में सुनाने का नहीं है, क्योंकि वो हमारे साधुओं के संविधान की चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम सुना देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ संत भी विराजमान है। संत तो प्राय विराजते ही है कथाओं में। तो सिद्धांत पटल में लिखा है, साधु की रहनी, विरक्त साधु की रहनी कैसी होनी चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। तो उस मंत्र का अंश हम आपको बता रहे हैं। योगी योग जुगत से रहना, योगी योग जुगत से रहना। गुरुजनों ने जो साधन की युक्ति बताई है उस युक्ति से साधन करना, मनमाने तरीके से साधन मत करना। साधन से कभी विमुख नहीं होना, साधन से कभी उदासीन नहीं होना। जो भी नित्य नियम है उसको निष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक पूरा अवश्य करना। योगी योग जुगत से रहना। और क्या करना? न अपनी कहना न और की सुनना। तुम्हें किसी चीज की बहुत आवश्यकता है फिर भी अपनी जरूरत कभी किसी के सामने मत बोलना। पूरी तरह भगवान के सहारे रहना। ऐसा हाथ भिखारी का और ऐसा हाथ साधु का है। कभी किसी से कुछ चाहना नहीं। संत कबीरदास जी की एक साखी, कबीरा साधु जगत गुरु। किसी को बनाने की जरूरत नहीं है कि कोई इसको जगत गुरु बना रहे। कबीरा साधु जगत गुरु, जो तजे जगत की आस। कबीरा साधु जगत गुरु, जो तजे जगत की आस। जो जग से आता करे जगत गुरु वह दास। संसार से आशा करे तो भले जगत गुरु लिखा लो अपने नाम के आगे पीछे, ईमानदारी से तो सबका चेला बन के रहना पड़ेगा। महात्मा निर्द्वंद्व होते हैं। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज, खाक चौक वाले महाराज जी, परम विरक्त महापुरुष, नेपाल नरेश से वीरेंद्र वीर विक्रम सहदेव जी, उनके पिता महेंद्र, महेंद्र महेंद्र नाम था ना, महेंद्र वीर विक्रम सहदेव, वे रंग मंदिर के एक उत्सव में आए। रंग जी के मंदिर में उत्सव था, वृंदावन में रंग जी का मंदिर है, उसमें कोई उत्सव हुआ था, उस उत्सव में भी बुलाए गए थे। तो महाराजा महेंद्र प्रताप जी वृंदावन में रंग मंदिर के उत्सव में आए और नेपाल का राजवंश हमारे खाकसोक परंपरा के मूल पुरुष जो पहाड़ी बाबा महाराज थे, इन महेंद्र के बाबा दादी ये सब उनके शिष्य थे। तो परंपरा में ये तो था ही कि वो नेपाल राज परिवार यहाँ का शिष्य है। तो एक पंडाजी थे, वो पंडाजी सूचना देने आए कि राजा साहब पधारे हैं और उनका रंग मंदिर का कार्यक्रम है, तो आप रंग मंदिर में आमंत्रित हैं। महाराज जी को बुलाया, महाराज जी नहीं गए। महाराज जी बोले कि हमने किसी राजा महाराज के नाम पर लंगोटी नहीं लगाई है, हमने रघुनाथ जी के नाम पर लंगोटी लगाई है। हम एक को ही राजा मानते हैं, राम राजा सरकार को, बाकी सब भिखारी हैं। हमारी नजर में कोई राजा रंग का नहीं, सब राम जी के दरबार के हैं। इसलिए राजा के बुलाने पर हम वहां चले जाएंगे तो इस राजा की तरफ पीठ हो जाएगी, हम इस राजा की तरफ पीठ नहीं कर सकते, माने राम जी की तरफ पीठ नहीं कर सकते। नेपाल महाराज जो हैं उनकी गर्ज हो तो 10 बार यहाँ आवे और न हो तो चले जाएं, फुर्सत न हो, मैं वहां नहीं जाऊंगा। महाराज जी नहीं गए। लोगों ने कहा बड़ी भेंट करते, गुरु गद्दी, तमाम वृंदावन के संत महंत गए, वो क्यों नहीं गए? नहीं गए महाराज। का परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जाने के बाद राजदूत आया, निमंत्रण लेकर आया, राजा साहब ने चिट्ठी लिखी और कहा कि पशुपतिनाथ भगवान आपको बुला रहे हैं, आप पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने पधारे। तो महाराज जी शिवरात्रि महोत्सव पर पशुपतनाथ जी गए, हवाई जहाज से गए और राजकीय स्वागत महाराज जी का हुआ। राजा साहब ने अपने परिवार के सहित महाराज की अगवानी की, भगवान का पूजन दर्शन किया और एक कमंडल लेके गए थे, एक कमंडल लेके ही वापस चले। इसको कहते हैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से किस प्रसंग में कह रहे थे हम हैं? हाँ, अमृत भोजन के बारे में कह रहे थे, किले में रहना। हाँ, तो आवश्यकता होने पर भी किसी के सामने हाथ नहीं पसारना। महाराज जी कहते थे भिखारी का हाथ ऐसा, साधु का हाथ ऐसा, चाहना नहीं किसी से कुछ। जोगी जोग जुगत से रहना न अपनी कहना, भूखे प्यासे मर जाओ पर कहो मत किसी से, किसी चीज के लिए किसी से मत कहो। पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का भी ऐसा ही स्वभाव था पूरे जीवन पर्यंत। अति आवश्यक कोई वस्तु हो तो भी कभी किसी से जीवन में उन्होंने कहा हमको ये चीज की जरूरत है। परम संतुष्ट जीवन। महाराज जी का एक पीतल का कमंडल जैसा था, बाल्टी जैसी थी, वो चोरी चली गई, दम हो गए महाराज जी, तो हमको 200 रुपया दिए, बोले एक जल पात्र ले आओ बर्तन की दुकान से, बुंदेलखंड में कसेड़िया कहते हैं, छोटी कसेड़िया जैसी, 4 किलो पानी आए, 4 साढ़े 4 किलो पानी ले आओ। तो हम जैसे ही बाहर निकले एक साइकिल वाले सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि हम ले आते हैं, उनका पैसा ले लो। बोले पैसे की जरूरत नहीं, हम ले आए। तो हमने महाराज जी के सामने लोटा भी रख दिया और पैसा भी रख दिया। महाराज जी बोले वाह, बहुत उच्च कोटि का भक्त मिल गया जिसने मुफ्त में ही दे दिया बर्तन और पैसा भी नहीं लिया। तो हमने सही बात बता दी कि ऐसी ऐसी बात है, कोई व्यक्ति ने लाकर दिया है, पैसा तो लगा ही नहीं। महाराज जी कुछ उदास से हो गए और बोले पंडित जी तुमने हमारा जीवन भर का व्रत भंग कर दिया, आज तक आवश्यकता पड़ने पर भी कभी किसी से किसी चीज की याचना नहीं की गई और तुम्हारे जैसे पंडित ऐसे ही होते हैं। गुरु जी को हम उस चीज की जरूरत है, कभी अपने नाम से मांगोगे कभी गुरु जी के नाम से मांगोगे, ये ठीक नहीं। तुम हमारे साथ रहने लायक नहीं हो। अब तुमको दंड यही है कि आज ही तुम यहां से चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, वहां पढ़ो पढ़ाओ, हमारे साथ मत घूमो फिरो। हम रोने लगे, महाराज जी गलती हो गई क्षमा करें, ये दंड मत दीजिए कि साथ मत रहो। तो बोले ठीक है ये वापस करके आओ। हम फिर लोटा लेके बाहर गए। अब पता नहीं वो कौन सज्जन थे, वे सज्जन पुनः मिले, क्यों क्या बात है महाराज क्यों रो रहे हो? मैंने कि हमारे महाराज जी नाराज हो गए, वो भगवान की बड़ी दया, वो 200 रुपए का ही था, उन्हें पैसा दिया लोटा लिया, बहुत समय तक महाराज जी के पास वो पात रहा। ये स्वभाव, न अपनी कहना न और की सुनना। एक महात्मा को हमने देखा, कमंडल के नाम पर एक प्लास्टिक का डिब्बा लिए हुए, उस पे वनस्पति लिखा था, वनस्पति के जो डालडा के डिब्बा होते हैं ना, ऐसे वाले कुंडा वाले वो डिब्बा वाले टाट पहने हुए थे। तो हमने कहा महाराज कमंडल तो कमंडल के ढंग का होना चाहिए, आपने क्या ले रखा है? उन्होंने कहा गुरु भाई क्या बताने, तुमा का कमंडल भी दर्शनीय होता तो कोई ना कोई चुरा लेता है ब्रह्मपात्र, और पीतल का कमंडल तो चोरी प्राय हो ही जाता है, स्टील का डिब्बा भी लोग छोड़ते नहीं है। महाराज फेंक गए ना, फिर गया तो गया। बोले जब से ये प्लास्टिक का डिब्बा हमने लिया है काम हमारा चल जाता, काम के बाद हम उठा के कहीं भी पटक देते, कोई नहीं छूता इसका, काम हमारा चल जाता। इसको कहते निर्वाह, फकड़ों की रहनी, कभी किसी से कुछ न मांगना, न अपनी कहना और न और की सुनना। दूसरे की सुनोगे तो भजन नष्ट हो जाए, दुनिया की सुनोगे तो लोग दुखड़ा रोएंगे, बेट महाराज मेरे बेटा नहीं है, महाराज हम बीमार हो गए, महाराज हमारे ऐसा हो जाए, महाराज हमारी नौकरी लग जाए। अब उनके दुख दर्द सुनोगे तो कुछ न कुछ द्रवित होगे ही, दया तो आएगी, संत का स्वभाव दया करने का है, फिर कुछ न कुछ आशीर्वाद दोगे तो आशीर्वाद मुफ्त में तो मिलेगा नहीं, आशीर्वाद में कुछ न कुछ तुम्हारी तपस्या तुम्हारा भजन खर्च होगा। इसलिए न अपनी कहना न और की सुनना, सुनना भी नहीं, राम राम राम राम करते रहे, सुनकर भी अनसुना कर देना, और सूख साख लकड़ हुए रहना, जाला चमक दमक में नहीं रहना, सूखे साखे लकड़ की तरह कहीं भी पड़े रहना, सूख साख लकड़ हुए रहना, और अकेले दुकेले पिंड न परना। ये पुराने संतों की रहनी, अकेले दुकेले पिंड न परना, अकेले या दो के साथ, किसी पिंड माने गांव, पंजाबी का शब्द है पिंड, पिंड न परना माने किसी गांव में न रहना, अकेले ग्रामवास निषिद्ध है साधु को। इसलिए पुराने संतों के स्थान जहां थे, अब उन्हें ऐसी स्थिति आई है कि गांव में रहने के लिए लोग तैयार नहीं। नहीं महाराज, पुराने स्थानों में भी दस बीस साधु रहते थे, क्यों? अकेले लंबे समय तक किसी गांव में किसी शहर में संसारियों के बीच में रहोगे तो कभी न कभी उनके संग का असर आएगा और तुम्हारी साधुता चली जाएगी। दो के साथ भी बिगड़ सकते हो, लेकिन दस पांच मूर्ति हैं तो बिगड़ने की संभावना नहीं है। हम अकेले रहें तो आठ बजे सो के उठें, हमें कोई टोकेगा? और दस पांच साधु साथ रहते हैं तो वे भले ही देर से उठें, पर हमको तो चार बजे सैया त्यागनी ही होती है। हम चार बजे न उठे तो हम दूसरे को चार बजे उठने को भूल भी नहीं सकते। संतों का संकोच होता है। संतों का संकोच होता है तो ये हम निवेदन कर रहे हैं कि अकेले दुकेले पिंड न परना, एकांत अभिशाप है नए साधक के लिए। महाराज एकांत में बैठकर भी मोबाइल से चर्चा होती, हाँ एकांत में बैठकर घंटा घंटा घंटा भर काम, और महाराज समाधि में ध्यान में भजन में वहां मोबाइल से चर्चा होगी। अरे जब तुम्हें एकांत में ही जाना है तो इस कलयुग के यंत्र को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? इसलिए भैया ये नहीं, व्यर्थ बकवाद करने में सारा समय चला जाए। भवेश वार्ता दो हो गए तो बातचीत होगी, इसलिए एक एव चरे तस्मा कुमार याव कंकण, कुमारी के कंकण की तरह योगी को असंग होकर एकाकी विचरण करना चाहिए। क्या बढ़िया बात, काल कर्म गुण स्वभाव सबके शीत तपत, काल कर्म गुण स्वभाव सबके शीत तपत, राम नाम महिमा चर्चा चले तो किले में रहना अर्थात संतों के बीच में रहना, दस पांच संतों के बीच में आसन लगा के रखना, और पूज्य संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे संत सुलभ न हो तो चौरे में पेड़ के नीचे खुले आकाश के नीचे आसन लगा के रखना, एकांत में नहीं जाना, किले में रहना। दूसरा अमृत भोजन करना, अपवित्र अन्न नहीं लेना, पवित्र व्यक्ति का अन्न लेना, पाप की कमाई नहीं खाना, परिश्रम से श्रद्धा पूर्वक जिन्होंने कमाया है ऐसे भगवान के भक्तों का अन्न लेना, वह भी अन्न अत्यंत भूख लगे तब, आज हमने पूज्य शास्त्री जी से पूछा तो शास्त्री जी ने अपनी 81 वर्ष की आयु बताई, पूज्य बिजराम वाले शास्त्री जी ने, आयु के हिसाब से शरीर बहुत स्वस्थ है, तो आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि हमारा आहार पर नियंत्रण है, आहार नियंत्रित होने से शरीर ठीक है, भूख लगने पर खाते हैं और जितनी खुराक है उससे एक दो रोटी कम खाते हैं, इससे शरीर स्वस्थ है, और बिना भूख लगे भी जब खाने को मिले तभी खाने बैठ जाओ, चाहे भले ही गले में कंडाई पड़ रही हो, गरम कुल्ला मुंह में आ रहे हो, फिर भी कहो नहीं दो चार गुलाब जामुन तो खा ही सकते हैं, कोई बात नहीं, रबड़ी आ गई तो ये तो रबड़ी की थैली अलग है पेट में, ऐसा नहीं, भूख लगने पर खाना और कम खाना। अब हम खाकचोक की बात बता रहे हैं, पहाड़ी बाबा आश्रम खाकचोक जब तक महाराज जी विराजमान थे वहां कोई बीमार नहीं पड़ता था, क्यों नहीं बीमार पड़ता था, डर के मारे, डर के मारे कोई ये नहीं कहता था हम बीमार हैं, महाराज जी का स्वभाव था, किसी साधु विद्यार्थी ने कह दिया कि यार तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आ रहा है या पेट में दर्द हो रहा, तो सीधी कहते थे कुछ ज्यादा खा मरा है इसलिए पेट में दर्द हो रहा, उल्लंघन कराओ इसको, बाहर निकलने नहीं देते, खाली गर्म पानी पियो, भोजन बंद। कहते ताप को उल्लंघन, आंख को बंधन। तो हमने ये देखा कि बुखार आ रहा है, डर के मारे नहीं कहते हमको बुखार हु करके बैठ जाते पंगत में, एक दो रोटी तो खाई लेते, हमारा मना कर देते। और एक दो बार से तीसरी बार कोई डोललाल चला गया तो भी उसका भोजन बंद। अरे दो बार तो जाना ठीक है, तीसरी बार मतलब पेट गड़बड़ है तुम्हारा। पेट क्यों गड़बड़ है? तुम खाते ज्यादा हो। तो वहां बाल भोग तो बनता नहीं था, बनता था कभी बाल भोग? कभी नहीं बनता था बाल भोग। ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे पंगत होती थी दिन में, ग्यारह बजे के करीब। और इसके बाद ग्यारू भी नहीं बनती थी, वही दोपहर का रात्रि के लिए थोड़ा बचा के रखा जाता, वो भी हिसाब से। हिसाब का मतलब है कितने मूर्ति हैं ठाकुर जी के पीछे? बोले पांच मूर्ति हैं। तो ठीक है, दस रोटी बहुत है, पांच मूर्ति हैं तो दस रोटी बहुत है, भले किसी की छह रोटी की खुराक हो, दस रोटी बहुत है। महाराज ये तो चार पांच और बच गई। बोले क्या बची हैं? क्या हो गए? गैया को खिला दो। दोपहर में ग्यारू का अंदाजा लगाते और उतना ही रखते डिब्बा में, बाकी गौ माता को खिला दो, खिलवा देते। गाय का एक टिक्कड़ अलग रहता था, कुत्ते का टिक्कड़ अलग रहता था। अब और सुन लीजिए, मान लो शाम को पांच मूर्ति और आ गई, महात्माओं में कोई पक्का तो होता नहीं। अब पांच मूर्ति हैं और दस फुलका हैं और पांच मूर्ति और आ गई तो भी ब्यारू नहीं बनती। तब सबको पत्तल नहीं, थाली नहीं, हाथ पे रोटी ले लो, दो दो इतना इतना साग हाथ पे ले लो, और एक एक रोटी और साग, उसमें भी कम पड़ गए तो एक रोटी के ऐसे फाड़ के दो टुकड़े कर दिए, एक एक टुकड़ा मिलता है। दूध ज्यादा होता नहीं था, थोड़ा दूध होता था पर मिलता सबको था। कहते थे जवान की बत्ती सी भीगनी चाहिए, माने एक कटोरी दूध मिल गया बहुत है। और फलाहारी तो खाक चौक से भाग ही जाते थे, क्योंकि महाराज जी कहते थे अन्नाहार से फलाहार में आधा खर्च लगना चाहिए, डबल खर्च लगे तो बोले फलाहार करने में दोष लगता है। तो कोई कहता महाराज हम फलाहारी हैं, उसको साग दे देते थे बस। तो महाराज इसमें तो हल्दी पड़ गई, ये वाला नमक पड़ गया, तो फटकार के भगाते थे। राम जी के प्रसाद में कानून चलाता है, चल खड़िया खड़िया कहीं का भाग यहां, हम क्या फलाहारी नहीं है? राम जी का साग पाओ, एक आध कोई केला फल होगा तो दे देंगे, नहीं तो गुड़ ले लो, बस हो गया। तो फलाहारी तो एक दो दिन में ही चले जाते थे, अलग से फलाहार की व्यवस्था नहीं। आप लोग कहेंगे बड़े कंजूस थे, कंजूस नहीं, पुराने संतों की रहनी ही ऐसी। और उसका परिणाम यह था कि सच्ची बात है वहां रहने वाला कोई बीमार नहीं पड़ता, बहुत कम बीमार लोग पड़ते। आहार का इतना प्रभाव शरीर पर होता है। और स्वयं तो उनका आहार इतना सूक्ष्म था, लगभग 120 वर्ष की आयु में वे भगवत धाम गए। 120 वर्ष की आयु तक विराजमान रहे और आखिरी क्षण तक शेर जैसे गरजते रहे। आवाज लगाते तो शेर जैसी गर्जना निकलती थी उनके मुंह से, ऐसे गरजते थे महाराज, सिंह के समान दहाड़ते थे। स्वयं रसोई में जाते थे, स्वयं भगवान की पूजा में जाते थे। शाम को डेढ़ पाव दूध और मध्यान्ह में भगवान के मंदिर में जो भोग लगा, फलाहारी थे महाराज, रोटी भात लेते नहीं थे, एक छटाक साग बस, दिन में एक छटाक साग और शाम को डेढ़ पाव दूध, यह आहार था उनका। सन 1940 से लेकर के 1940 से लेकर 2003 तक यही आहार महाराज जी का था। तो 1940 से 2003 तक आप हिसाब जोड़ो कितना हुआ, हैं? 63 वर्ष तक यही आहार उनका रहा। अन्न का हंडा भरा रहेगा तो भजन कहां से बनेगा, साधन कहां से बनेगा। इसी को कहते अमृत भिक्षा, भूख लगी होगी तो रूखा सूखा भी खाओगे तो अमृत के जैसा मीठा लगेगा, ये अमृत भिक्षा है। कितने हो गए, किले में रहना माने संतों के बीच में रहना, अमृत का भोजन करना माने खूब भूख लगे तब खाना और पवित्र वस्तु खाना, और तीसरा फूल की सेज पर सोना। क्या बोले, फूलों की सेज माने कोमल सैया पर तो राजा लोग सोते हैं, कि साधक के लिए फूल की सेज क्या है, शरीर से इतनी सेवा करना और भगवान के भजन में इतना श्रम करना, इतना भजन करना और इतनी सेवा करनी कि सेवा करते करते जप करते करते शरीर थककर चूर हो जाए और जहां बैठे वहीं लुढ़क गए, फिर ईंट के ढेला पर भी सोओगे तो लगेगा हम फूलों की सेज पर सो रहे हैं। ये तीन भिक्षा, इसलिए गप मारने में अपना समय व्यतीत मत करो, राम नाम का आश्रय लो, तुम्हारा यह जन्म सुधर जाएगा। काल कर्म गुण स्वभाव सब के तीस सपत, काल कर्म गुण स्वभाव सब के तीस सपत। सबके ऊपर होता है, काल के संबंध में लिखा है कालो ही दुर्तिक्रमः, काल का अतिक्रमण करना बहुत कठिन, दुर्तिक्रम है काल। समय का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है, क्या वर्तमान समय का प्रभाव उससे कोई अछूता है क्या? आप लोगों ने 25-30 वर्ष पहले जो समय देखा था वो समय क्या आज है? तो आज जो दिखाई पड़ रहा है वो 10-20 वर्ष पीछे रहेगा? बहुत तेजी से समय बदला है, बहुत तेजी से समय बदला है। इसको कहते काल का प्रभाव। समय का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है, कर्म का प्रभाव वो भी सबके ऊपर पड़ता है। जैसे आज ही खेत में बीज बोने पर फसल पककर तैयार नहीं हो जाती, बीज बोने पर समय से अंकुरण होता है, समय से फसल आती है, समय से बाल आती है, उसमें समय से अन्न आपको मिलता है। ऐसे ही शुभ या अशुभ जो कर्म आज किया गया है उसका फल आज ही नहीं मिलेगा, जैसे ही उस कर्म का परिपाक होगा उसका समय तुम्हारे आंखों के सामने अवश्य आएगा। कर्म का प्रभाव सारा जगत कर्माधीन है। गुण काल का प्रभाव, कर्म का प्रभाव और गुण का प्रभाव, गुण माने त्रिगुण का प्रभाव। हम सर्वथा गुणातीत होते तो जन्म ही नहीं होता। कुछ न कुछ काल कर्म का भोग था तब जन्म हुआ। अब किसी में रजोगुण के दिखता है तो किसी में तमोगुण के दिखता है तो किसी में सत्वगुण के दिखता है। हाँ ये बात अवश्य है कि वर्तमान जन्म में ऐसा साधन किया जा सकता है कि आप गुणातीत हो जाएं। लेकिन यदि हम गुणातीत होते तो हमारा जन्म नहीं होता। गुणातीत बनने का साधन तो है, गुणातीत पुरुष के लक्षण गीता जी में कहे गए हैं, वो साधन है बनने का, उस अवस्था तक पहुंचने का उपाय है। लेकिन त्रिगुण का प्रभाव तो जीव पर रहता ही है। देवता भी नहीं बच सकते, मनुष्य कहां से बचेगा। मनुष्य की तो सृष्टि ही रजोगुण प्रधान सृष्टि है। दोष दोष भी एक जन्म के नहीं है। अनेक जन्मों के दोष हैं, शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं। शुभ को सुख के रूप में भोगना पड़ रहा है और अशुभों को दुख के रूप में भोगना पड़ रहा है। और नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, सैकड़ों कल्प बीत जाएं भोगे बिना कर्म के फल के छुट्टी मिलने वाली नहीं है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ जो कुछ करोगे उसको भोगना ही पड़ेगा। और स्वभाव कितनी चीजें बताई तुलसीदास जी ने, काल कर्म गुण और स्वभाव, चौथा है स्वभाव। स्वभाव के संबंध में एकादश स्कंध में भगवान ने उद्धव जी से कहा, स्वभाव विजय शौर्यम, स्वभाव विजय शौर्यम। शौर्य क्या है? अपने स्वभाव को जीत लेना, इसी का नाम है शौर्य। हर मनुष्य ईमानदारी से यदि आत्मनिरीक्षण करे तो उसे समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्वभाव हमारा ठीक नहीं है, उस स्वभाव को बदल डालो। यही आपकी सूरता है, यही आपका पुरुषार्थ है। और जो अपनी बुरी प्रवृत्तियों पर, अपने दुष्ट स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसी को साधक कहते हैं, उसी को सज्जन कहते हैं, उसी को साधु कहते हैं, उसी को महात्मा कहते हैं। जिसने अपने स्वभाव को नहीं जीता, उसने क्या जीता? कुछ नहीं जीता। स्वभाव दुर्तिक्रम, स्वभाव दुर्तिक्रम होता है, स्वभाव नहीं छूटता है। हाँ, बहुत बढ़िया बात आचार्य जी कह रहे हैं, रहु गणित तपसा न याति न चेजया निरपणा गृहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत् पाद रजोभिषेकम। महापुरुषों की चरण रज में अभिषेक किए बिना स्वभाव स्वभाव ठीक नहीं होता। तुलसीदास जी का कहना यह है कि काल कर्म गुण स्वभाव ये सबके सिर पर तप रहे हैं, इसके ताप से कोई भी पैदा होने वाला मनुष्य बच नहीं सकता, उसे तपना ही पड़ेगा। काल को, कर्म को, गुण को, स्वभाव को मिटाने का कोई साधन नहीं है, इसे तो भोगना ही पड़ेगा। इनके साथ जी करके साधन करना पड़ेगा और निरंतर यत्न करते रहना पड़ेगा कि हम जैसे इस समय उदाहरण की दृष्टि से हम कहें कि शीतकाल चल रहा है, ठंडी का समय है, तो ठंडी के समय में ठंड तो लगेगी, पर उस ठंड से बचने के उपाय किए जा सकते हैं। अलाव जगा जलाकर आप बैठ जाओ, सूटर पहन लो, कंबल ओढ़ लो, आड़ में बैठ जाओ जहां हवा न लगे, रजाई ओढ़ लो, कंबल ओढ़ के बैठ जाओ, साधन है कि नहीं? शीत ऋतु को तो नहीं बदला जा सकता, पर उसके प्रभाव को रोकने के उपाय किए जा सकते हैं। कर्म तो करना पड़ेगा, नहीं कश्चित क्षणम अपनी जात शिष्ट के कर्म कृत, एक क्षण भी कोई कर्म किए बिना रह नहीं सकता, पर शास्त्र विहित कर्म ही हम करें, शास्त्र निषिद्ध कर्म न करें, क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने हमको दे रखी है। हम अपने को दुष्कर्मों से बचाकर सत्कर्मों का अनुष्ठान तो कर सकते हैं। हम गुण के अधीन हैं, गुण हमारे अधीन नहीं है, पर विवेक पूर्वक इतना विचार तो कर ही सकते हैं कि रजोगुण तमोगुण की प्रवृत्ति हमें नीचे की ओर ले जाने वाली है और सात्विकता की प्रवृत्ति हमें ऊपर की ओर ले जाने वाली है। तो हम रजोगुण तमोगुण से, जिन व्यक्तियों से, जिन वस्तुओं से, जिन पदार्थों के सेवन से हमारे जीवन में रजोगुण तमोगुण की वृद्धि होती है, उनको हम छोड़ें, और जो करने से हमारे जीवन में सात्विकता के भाव बढ़ते हैं वो हम करें, क्योंकि करने में हम स्वतंत्र हैं। स्वभाव, स्वभाव को भी जीतने का एक मूल मंत्र है। क्या मंत्र है? महाभारत में भगवान व्यास कह रहे हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। धर्म सर्वस्व को सुनो, सुन करके अपने हृदय में धारण कर लो। क्या बोले? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशाम न समाचरे। जो व्यवहार तुम्हारे अनुकूल न हो वह व्यवहार तुम संसार के किसी प्राणी के साथ मत करो। ये स्वभाव को जीतने का मंत्र। हमसे कोई झूठ बोले तो हमें दुख होता, हम किसी से झूठ न बोले। हमारी कोई चोरी कर ले तो हमें दुख होता, हम किसी की चोरी न करें। हमको कोई गाली देता तो हमको दुख होता, हम किसी को गाली न दें। हमारी कोई निंदा करता तो हमको दुख होता, हम किसी की निंदा न करें। हमारी चुगली कोई करे तो हमें पीड़ा, हम किसी की चुगली न करें। जो व्यवहार हमारे अनुकूल नहीं है वह व्यवहार हम किसी प्राणी के साथ न करें। यही स्वभाव को जीतने का मूल मंत्र है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इनकी तपन तो सबके शीश पर है, इनके प्रभाव से सब ग्रसित हैं, कोई भी इनके प्रभाव से मुक्त नहीं है। प्रयत्न करने पर भी कहीं कहीं काल से, कर्म से, गुण से, स्वभाव से जीव मारा जाता है, कहीं न कहीं चूक हो ही जाती है। पर तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हम एक ऐसा साधन बता रहे हैं जिस साधन का तुम आश्रय लो तो काल को भी जीत लोगे, कर्म को भी जीत लोगे, गुण से भी ऊपर उठ जाओगे, गुणातीत हो जाओगे और स्वभाव को भी जीत लोगे। वो कौन सा साधन है? राम नाम महिमा भी चर्चा चले शपथ, राम नाम महिमा भी चर्चा चले शपथ, राम नाम नाम राम राम प्राप्त हो जाएगा। बड़े बड़े योगी यति तपी संसार में हुए पर काल के सिर पर पैर रखकर भगवत धाम सदेह गया हो, ऐसे उदाहरण दुर्लभ हैं। पर भक्त राज श्री ध्रुव जी महाराज मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा आरुरुहा भूतम गृहम, काल के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी भगवान के धाम को गए। काल के सिर पर पैर रखकर श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को। कर्म का भी प्रभाव, राम नाम का जापक उसका कर्म बंधन कट जाता है। कोई उदाहरण है? अरे एक दो उदाहरण हैं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। काग उसुंड जी महाराज तो कौआ के देह में है और राम नाम की कैसी महिमा है। काल करम गुण दोष स्वभाव, ओ का दुख तुम्हारे ऊपर व्याप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम निरंतर श्री राम जी का ध्यान, उनके चरित्र लीला का चिंतन और उनके नाम का जप करते रहोगे, इसलिए लोमसी कह रहे हैं, इसलिए तुम्हारे ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुलसीदास जी तो कहते राम नाम जप नहीं किया, राम नाम की महिमा में विश्वास करने मात्र से काल कर्म स्वभाव और गुण इन सब से पिंड छूट जाता है। कर्म की लेख बदल जाती है। मंत्र महा मणि विषय